4. อคัญญสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรื่องสามเณรชื่อวาเสถะและสามเณรชื่อภารัตวาชะ111ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทนางวิสาขามิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรวาเสถะและสามเณรชื่อภารัตวาชะหวังความเป็นภิกษุจึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากกาหลีเกร้นแล้วได้เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาท112สามเณรชื่อวาเสถะได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นเสด็จลงจากปราสาทแล้วทรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาทในเวลาเย็นจึงเรียกสามเณรชื่อภารัตวาชะมากล่าวว่าคุณภารัตวาชะพระผู้มีพระภาคนี้ทรงออกจากกาหลีกเร้นเสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาของปราสาทในเวลาเย็นมาเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเราควรจะได้ฟังธรรมีกถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคบ้างภารัตวาชะสมณเณรก็รับคำแล้ว113ครั้งนั้นว่าเสด็จทาสมณเณรและภารัตวาชะสมณเณรพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังทรงจงกรมอยู่พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกวาเสถะสมณเณรและภารัตวาชะสมณเณรมาตรัสว่าวาเสถะและภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกจากตระกูลของพราหมณ์บวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริพาทเธอทั้งสองบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองได้คำเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบก็พวกพราหมณ์ด่าบริพาทเธอทั้งสองด้วยคำเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมเจ้าทั้งสองมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวรรณะที่เลวทรามคือสมณะโล้นเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวรรณะที่เลวทรามคือสมณะโล้นเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมนี้ไม่เป็นความดีไม่เป็นการสมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคำเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างนี้114วาเสถะและภารัตวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้

เห็นชอบด้วยประการดังกล่าวมานี้ทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรประพฤตินับว่าควรประพฤติสามารถเป็นอริยธรรมนับว่าสามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาวที่วินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในสูตรบางคนในโลกนี้116วาเศรษฐะและภารัตวาชะเมื่อวันนาสีเหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือ 1. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมดำที่วินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่ง 2. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมขาวที่วินยูชนสรรเสริญจำพวกหนึ่งในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมวินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบรรดาวันนะสีเหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวันนะสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า117ว่าเศรษฐะและภารัตวาชะโดยเหตุผลนี้เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าว่าเศรษฐะและภารัตวาชะพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทราบว่าพระสมณโคดมเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลที่เท่าเทียมกันดังนี้ก็พวกสักยะยังต้องตามเสด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่ตลอดเวลาและพวกเจ้าสักยะยังต้องทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมในพระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่ด้วยประการดังว่ามานี้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับการอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมนั้นในเราตถาคตดังที่พระเจ้าสักยะกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมในพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมนั้นด้วยทรงดำริว่าพระสมณโคดมมีพระชาติกำเนิดดีเราเองมีชาติกำเนิดไม่ดีพระสมณโคดมทรงแข็งแรงเราเองไม่แข็งแรงพระสมณโคดมมีผิวพรรณผ่องใสเราเองมีผิวพรรณเศร้าหมองพระสมณโคดมเป็นผู้สูงศักดิ์เราเองเป็นผู้ต่ำศักดิ์โดยที่แท้พระองค์เมื่อจะทรงสักการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมจึงทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิตกรรมในเราตถาคตอย่างนี้โดยเหตุผลนี้เธอพึงทราบอย่างนี้ว่าธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า118 ว่าเศรษฐะและภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติกำเนิดต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านเป็นพวกไหนพึงตอบเขาว่าเราเป็นพวกพระสมณะสักยะบุตรดังนี้เถิดผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตเกิดแต่รากประดิษฐานมั่นคงที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีล้วนเป็นชื่อของตถาคต119ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อมเมื่อโลกกำลังเสื่อมเหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอภัสรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นพักษามีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นลาสัตว์ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอภัสรามาเป็นอย่างนี้นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นภักษามีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานความปรากฏแห่งม่วนดิน120ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะสมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาลนี่แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนอนธการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปรากฏกลางคืนกลางวันยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนฤดูและปียังไม่ปรากฏหญิงชายยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานเกิดง่วนดินลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุดน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจากเป็นฝาอยู่ข้างบนง่วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้นซึ่งปราศจากโทษต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภกล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งนี้เป็นเช่นไรแล้วใช้นิ้วช้อนม้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อเขาใช้นิ้วช้อนม้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสม้วนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรสแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันถือแบบอย่างสัตว์นั้นจึงใช้นิ้วช้อนม้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนม้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสม้วนดินก็แผ่ซ่านไปและสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้นเช่นเดียวกันความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้น121ว่าเศรษฐาและภารัตวาชะต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นม้วนดินให้เป็นคำคำเพื่อจะบริโภคเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นม้วนดินเป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อนั้น